tkliwica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 23 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejny dzień z dużą liczbą zgonów z powodu COVID-19. Minionej doby zmarło 616 osób. Wigilię dla potrzebujących w 44 miastach Polski organizuje Caritas Polska. W serwisie też prognoza pogody na święta. W części kraju spadnie śnieg. W ciągu minionej doby zanotowano 17 156 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 616 osób. Do tej pory w Polsce stwierdzono 8 kolejnych przypadków zakażenia wariantem Omikron, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Myślę, że on w naszej populacji już jest, że on na pewno się będzie rozprzestrzeniał. To jest kwestia godzin czy dni, żebyśmy mówili o kolejnych przypadkach, które się pojawią w Polsce, właśnie tego wariantu. Waldemar Kraska apelował, by podczas sylwestrowych zabaw przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych. Sylwestr jest takim dniem, kiedy chcemy wszyscy cieszyć się nadchodzącym nowym rokiem, ale tak jak w roku ubiegłym, powinniśmy jednak z dużą rozwagą, jeżeli chcemy świętować, to róbmy to właśnie na świeżym powietrzu, z zachowaniem dystansu wśród najbliższych osób, z którymi przebywamy na co dzień. To jest, myślę, że ten czas, kiedy jeszcze powinniśmy powstrzymać się od tego takiego hucznego świętowania. Wiceminister po raz kolejny przypomniał, że najlepszym zabezpieczeniem jest zarówno przestrzeganie zasad, jak i szczepienie się. Brytyjczycy zmagają się z falą wywołaną Omikronem. Bilans koronawirusa w Zjednoczonym Królestwie to ponad 106 tysięcy zakażeń i 140 zgonów. Epicentrum nadal jest Londyn. Ponad 2000 pacjentów w szpitalach w miesiąc, ich liczba się podwoiła, ale pozostałe części królestwa też przygotowują się na uderzenie. W Walii i Irlandii Północnej nowe obostrzenia. 26 grudnia kluby muzyczne zamkną drzwi, w barach i restauracjach wrócą limity osób. To nie zawsze popularne decyzje, ale jeżeli dane mówią, że trzeba zrobić więcej, by uniknąć niepotrzebnych śmierci, to zrobimy więcej. Deklaruje pierwszy minister Walii, Mark Drakeford. Szczepionki to wciąż główna, choć nie jedyna broń. Brytyjczyków. Dziś rekord, 1 000 000 osób przyjęło dawkę przypominającą. A ze Szkocji napływają nowe dane, wstępne, pełne zastrzeżeń, ale budzące nadzieje ekspertów. Ryzyko trafienia do szpitala z Omikronem jest mniejsze o 2/3 niż w przypadku Delty. Autorzy podkreślają, że to niekoniecznie oznacza, że nowy wariant sam w sobie jest łagodniejszy. To raczej wynik tego, że Omikron zaatakował populację już zahartowaną. Wiele osób przeszło niedawno COVID-19. Jeszcze więcej ludzi się zaszczepiło. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ostatnie doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 48 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Krynkach grupa 24 Irakijczyków przeprawiła się pontonem przez rzekę Świszłocz na stronę polską. Cudzoziemcom pomagały służby białoruskie. Migranci zostali zatrzymani. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. W 44 miastach Caritas Polska organizuje Wigilię dla potrzebujących. Dziś i jutro 12 tysięcy osób zasiądzie do wspólnej wieczerzy lub dostanie gorący posiłek na wynos. W 64 miastach dla 18 tysięcy osób przygotowano paczki z żywnością, z której będzie można samodzielnie przygotować wigilijną kolację. Jak mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Maciej Iżycki, prawie 60 paczek trafiło także do ośrodka wychowawczego i szkoły specjalnej w Mocarzewie. Kolejny raz mogliśmy tutaj przyjechać, żeby sprawić dzieciakom radość. Przywieźliśmy prezenty od naszych darczyńców, ale także przywieźliśmy kolejne środki finansowe. To ponad 160 tysięcy złotych. Dzięki ofiarności naszych darczyńców mogliśmy już przekazać do Mocarzewa na nowo budujący się dom prawie 600 tysięcy złotych. Caritas przekaże także świąteczne upominki dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia. Pogoda w święta Bożego Narodzenia będzie zmienna. Wigilia zimowa na północy, wiosenna na zachodzie i południu. Zachmurzy się niemal w całym kraju, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Padać będzie wszystko. Od śniegu, deszczu ze śniegiem,

special Christmas for me. Yeah, you and me together will make this Christmas bright. Shake a hand now. You and me together will make this Christmas bright. Shake a hand now. Dimmy Doc on the keys. Merry Christmas. Christmas bright. Shake a hand now. You and me together will make this Christmas bright. Shake a hand now. You and me together will make this Christmas bright. Merry Christmas. Drodzy Państwo, przed Państwem poszukiwacze niezwykłych treści w zwykłych słowach, czyli Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Eartha Kitt, Santa baby, just slip a sable under the tree for me. No niech, że coś tam pod tę choinkę się wślizgnie. Niech się znajdzie. It's I've been an awful good girl. Byłam okropnie grzeczna. Okropnie grzeczna, tak jak my. Jest. So, Santa baby, hurry down the chimney tonight. Więc spiesz się i pokonaj drogę przez kominek. Mm-hmm. Santa baby, a 54 convertible, light blue. O co tu chodzi? 54 convertible. Samochód z 54 roku. Okej, okay. Convertible, czyli po tuningu. Tak, bez, what they call without a top. Cabriolet. Cabriolet, thank you very much. Convertible, tak? Convertible, okay. She mówi, yes. So she says, Santa baby, I want a convertible, light blue. Już podaje no tak, nawet tak, kolor. Nawet kolor ma być. I'll wait up for you. Poczekam. Santa baby, hurry down the chimney. No, spiesz się, Mikołaju, przez ten kominek. Dostań się do mojego domu. Think of all the fun I've missed. Czekając oczywiście. Pomyśl o tym, ile tak naprawdę przyjemnych chwil mogłabym już spędzić. Tak, straciłam przez tak, siebie. Straciłam. Think of all the fellas that I haven't kissed. O tych wszystkich mężczyznach, których nie udało mi się pocałować. Next year I could be just as good. Następnego roku także planuję być grzeczna. If you check me off your list. Jeżeli odhaczysz mnie na swojej liście, czyli spełnisz moje życzenia. Marzenia, yes. Santa baby, I want a yacht. And really that's not a lot. Tylko potrzebuję trochę, to niedużo. No, tylko jacht. Mm-hmm. Tylko. I've been an angel all year. Tak anioł, jak my. Tak jak my. Santa honey, one little thing I need. I want the deed, czyli umowa podpisana, with a platinum mine. Z kopalnią platyny. Yes, ma one little thing. Na bogato. Yes. Santa baby, come and trim my Christmas tree. Tak, rzeczywiście. Przytnijmy drzewko świąteczne. Yes. Santa baby. Eartha Kitt. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed.

Festiwal trwa, ale przed nami chyba najbardziej gorące wydarzenie w ramach festiwalu. Dużo koncertów, dni literatury, dzień teatru. Wiele spotkań, wiele wydarzeń. Co pan rekomenduje na początek, żeby od czego zacząć po świętach? Zapraszam serdecznie drugiego dnia świąt, 26 grudnia do klubu Parlament w Gdańsku. Tam odbędą się koncerty, a gwiazdą tych koncertów będzie Tomek Lipiński, który oficjalnie zakończył swoją karierę muzyczną, ale dał się do nas zaprosić i specjalnie dla nas i dla tutaj pomorskiej publiczności zagra jeszcze koncert z ostatnim składem Brygady Kryzys, także jest to nie lada gratka dla fanów Tomka Lipińskiego i Brygady Kryzys. To serdecznie zapraszam. Czy w takim razie jest szansa, żeby jeszcze dostać się na ten koncert? Jest szansa. Oczywiście wiadomo, w klubach i w miejscach tych wszystkich wydarzeń panują obostrzenia covidowe. Tam sala może być wypełniona do 30%, ale też prosimy wszystkich o zabranie ze sobą paszportów covidowych. Te osoby też będą mogły oczywiście wejść jakby ponad ten limit, więc myślę, że powinno wystarczyć miejsca dla chętnych. To jest też być może szansa, żeby przekonać Tomka Lipińskiego do tego, żeby zmienił zdanie na temat zakończenia swojej kariery. Myślę, że te zawsze ostatnie zapowiadane koncerty, które mają kończyć karierę, zawsze są takim momentem, w którym fani mają nadzieję, że jednak wpłyną na decyzję tego swojego idola, ulubieńca i coś próbują z tym zrobić. Spodziewa się pan jakiegoś rodzaju takich działań przekonywujących Tomka Lipińskiego, żeby jednak został w świecie muzyki? Ja myślę, że tak. To zwłaszcza dla takiego artysty, jeżeli zobaczy reakcję publiczności, tak, to myślę, że to jest ten moment taki, który może mu jakby podpowiedzieć, że warto może jeszcze zagrać ten jeszcze jeden koncert i jeszcze jeden, i jeszcze następny. Wiem, że wiele osób się wybiera na ten koncert właśnie, no żeby mieć jeszcze okazję spotkania się z Tomkiem na tej muzycznej scenie, więc myślę, że ta reakcja będzie na pewno gorąca i ciepła, więc może to przekona Tomka, że jednak może warto troszeczkę dłużej pograć, no bo to są zawsze wielkie przeżycia dla fanów. To też ewentualnie można wybrnąć z tego, że to miał być ostatni koncert, że pierwszy z 15 ostatnich na przykład, tak, albo pierwszy z 20 ostatnich koncertów. Dokładnie. Na przykład. Zawsze są jakieś sposoby. Tak, tak. Gwiazdy, które właśnie mówią, że kończą karierę, no wiadomo, też czasem to rozwija się tak, że później powracają, żeby zagrać kolejne, że jednak się będą dalej tworzyły. No miejmy nadzieję, że to wszystko będzie jakby, wiadomo, pozytywnie dla fanów się zakończy. Ale to nie jedyny koncert, który jeszcze czeka nas w ramach festiwalu Metropolia jest OK. Też coś jest dla fanów muzyki klasycznej. Oczywiście. Dla fanów muzyki klasycznej będzie się koncert 28 grudnia w Radiu Gdańsk. Ten koncert niestety bez udziału publiczności, no ale będzie można go posłuchać na falach Radia Gdańsk i oczywiście też obejrzeć transmisję w internecie. To wystąpi zespół Oboe's Quartet w składzie Magdalena Maniewska na oboju, Alisa Kopacz na skrzypcach, Joanna Krawczenko na altówce i Weronika Kulpa na wiolonczeli. Także też serdecznie zapraszam. Początek koncertu o godzinie 19. No i oprócz też muzyki klasycznej będziemy też mieli dużo, dużo jazzu, tak? Bo zapraszamy serdecznie Państwa na koncert z cyklu Pomorski Jazz, który będzie się 29 grudnia w Centrum Świętego Jana. Tam też będziemy można usłyszeć taką, można przedstawicieli śmietanki tutaj jazzowej Pomorza, czyli wystąpi Maciej Grzywacz z zespołem, wystąpi Marcin Wądołowski, Michał Bąk i Jasia Kniter, Blues Folk Connection, także to też są naprawdę wspaniali artyści i warto wybrać się na ten koncert. Tam ten koncert jest biletowany, Centrum Świętego Jana, wiadomo to jest kościół, ale może tam trochę publiczności pomieścić, więc serdecznie Państwa zapraszam. Początek koncertu o godzinie 18. Tam też odbędzie się wręczenie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury. Także będzie można też zobaczyć, kto z artystów się rozwija i jak to wszystko artystycznie wygląda. Ponieważ festiwal jest w formule hybrydowej, to czy te koncerty, oprócz oczywiście tego, które odbędzie się w Radiu Gdańsk, bo to oczywiste, będą transmitowane online? Czy będzie można je zobaczyć, te pozostałe później albo później w internecie? Tak, część z tych koncertów będzie streamowana. Będą to koncerty też, które odbywają się w innych instytucjach kulturalnych na Pomorzu, bo jakby formuła festiwalu Metropole jest OK rozszerzyła się i już nie jesteśmy tylko w samym Trójmieście, ale też wędrujemy dalej i tak będą koncerty w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Tam wystąpi taki zespół młody Peron 18 i Kwiaty, zespół Pawła Przyborowskiego, młodego artysty z Pomorza, który już jego kariera nabiera rozpędu. Zespół ten koncertował z Edytą Bartosiewicz z powodzeniem. Te koncerty odbędą się 27 grudnia w poniedziałek i będzie można je zobaczyć w internecie. Również koncerty, które odbywają się w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie, które odbędą się 29 grudnia, to wystąpią zespoły Clinty, Dance Like Dynamite, też będzie można je zobaczyć w internecie. Koncerty wszystkie, które będą też w Radiu Gdańsk, czyli wspomniany Oboes Quartet muzyki klasycznej i również koncert zespołu Popsysze, który będzie 30 grudnia, też będzie można zobaczyć w internecie. Reszta koncertów na żywo tylko. Czyli coś za coś dla tych, którzy będą bliżej Pomorza, będzie troszeczkę łatwiej. Ale ci, którzy gdzieś na święta są wszędzie w Polsce albo poza nią, będą też mieć okazję skorzystać z części tych koncertów. A w ramach festiwalu jeszcze Dni Literatury i Dzień Teatru. I do tego wrócimy za chwilę. Darling, I know Trójce przed południem naszym gościem jest pan Tomasz Lipski, koordynator festiwalu Metropolia jest OK. Dzień dobry ponownie. Witam serdecznie. To już wiemy, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest fanem Tomka Lipińskiego, zespołów Brygada Kryzys Tilt, to ma szansę zatrzymać Tomka Lipińskiego na scenie tak naprawdę i nie pozwolić mu zakończyć karierę, bo to ma być ostatni koncert 26 stycznia, który uświęci tak naprawdę tę karierę wyjątkową. Ale czekają nas jeszcze Dni Literatury, Dzień Teatru w ramach festiwalu Metropolia jest OK. A więc zatrzymajmy się na chwilę na tych Dniach Literatury, bo tam promocja książki Polski Punk. To brzmi ciekawie. Tak, będzie to promocja książki Ani Dąbrowskiej-Lająsk, która skupiła się na kulturze właśnie punk. To są lata 70-80 i stanowią taką bogatą dokumentację, nie tylko fotograficzną, ale też zapisy, rozmów, wywiady z twórcami właśnie tego ruchu, tej kultury punk, która miała miejsce w Polsce. Będzie oczywiście też jakby... Ze względu na to, że to spotkanie odbywa się u nas w Gdańsku, w Ratuszu Staromiejskim, to też skupimy się na tych przedstawicielach też kultury punk, które miały miejsce właśnie w Trójmieście. Ania Dąbrowska jest taką, można powiedzieć, propagatorką tej kultury od samego początku. Uczestniczyła w wielu wydarzeniach i koncertach punkowych. Wydawała różne gazetki, czyli tak zwane fanziny też punkowe i też oczywiście jest fotograficzką, więc fotografowała wszystkie wydarzenia też artystów, więc myślę, że zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Ta książka jest uważana za jedną z najlepszych książek na temat właśnie kultury punk, bo tak jak wspomniałem i Ania też tak uważa, że punk to nie była tylko i nie jest tylko moda, tylko to stanowi ważny element kultury naszej tutaj. No zdecydowanie. Myślę, że jeszcze ten polski punk, czyli ten punk lat 70., 80., który no, gdzieś ta idea punkowości trafiła na taką sytuację geopolityczną, to tak. Też ten polski punk był zupełnie inny niż punk brytyjski, niż punk niemiecki, więc tak naprawdę myślę, że to jest też takie ciekawe zjawisko i kulturowo patrząc na to i socjologicznie konkretyzując. Też czeka nas Dzień Teatru, a w ramach tego też wyjątkowa postać etnografa Bronisław Piłsudski. Dokładnie. 27 grudnia o godzinie 19 zapraszamy na spektakl Bronisław Piłsudski Was Here, musical na Wałki. Ten tytuł może brzmi tak przewrotnie, musical na Wałki, ale tu chodzi o takie urządzenie, które służyło do rejestracji rozmów i muzyki właśnie kultury Ainów. I to były wałki takie woskowe. To był jeden z najnowocześniejszych fonogramów użyty właśnie do rejestracji zapisu rozmów i muzyki Ainów. Bo Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa Piłsudskiego, naszej znanej tutaj postaci historycznej, prowadził właśnie takie dokumentacje tej kultury Ainów, został zesłany na Sachalin i tam podczas tej zsyłki właśnie ożenił się z kobietą, przedstawicielką tej kultury, poznał tą kulturę, dokumentował ją, więc jest naprawdę niesamowitą, bardzo barwną postacią, o której na pewno nie wszyscy słyszeli i znają Bronisława Piłsudskiego i jego historię. Więc myślę, że warto przyjść. To będzie spektakl w formie właśnie musicalu, który miał swoją premierę na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w tym roku, więc myślę, że to będzie ciekawe wydarzenie i wstęp jest wolny, więc serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Proszę tylko pamiętać o obostrzeniach covidowych, że musimy mieć maseczki, jest limit osób wpuszczanych i ci, którzy są zaszczepieni, bardzo prosimy też, żeby mieli przy sobie te paszporty covidowe. Czyli pozostaje nam zaprosić na festiwal Metropolia jest OK. Też w tej formie, przypominam, jest hybrydowej, czyli z jednej strony możemy po prostu kliknąć i część tych wydarzeń jest dostępna, albo wybrać się po prostu, bo Pomorze jest też piękne zimą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Tomasz Lipski, koordynator Metropolia jest OK festiwalu, który trwa i do 6 stycznia jeszcze będzie z nami. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. chciej. Ja błagam, chciej rozjaśniać oczy przez mrok nie prowadź. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwą. Ty to możesz wstrzymać, więc błagam cię. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale brzegi rwą. Ty to możesz wstrzymać, więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów, chciej. Drodzy Państwo, w Trójce przed południem Mateusz Mateszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. W latach 44-30 przed narodzeniem Chrystusa wydarzyła się w Rzymie historia. Mam na myśli to, że pewien ciąg zdarzeń, który wtedy nastąpił, możemy dzięki Plutarchowi, jego żywotom sławnych mężów, sobie nieustannie przypominać i odnajdywać samych siebie i naszą historię w tamtym okresie. To wtedy wydarzyła się akcja dwóch z siedmiu szekspirowskich tragedii rzymskich: Juliusz Cezar i Antoniusz i Kleopatra. Dzisiaj dostajemy obie tragedie w nowym tłumaczeniu Antoniego Liberi, tym bardziej warto sobie je przypomnieć. Juliusz Cezar, czyli historia tyranobójstwa. Z wydawałoby się szlachetnych i niebudzących wątpliwości pobudek ginie jeden z największych wodzów w historii. To, co następuje jednak po jego śmierci, zdaje się być tych pobudek zaprzeczeniem. Rzym grzęznie w walce o władzę, w korupcji, w niegodziwości. I wreszcie Antoniusz i Kleopatra, czyli historia jednego z najsłynniejszych romansów w dziejach ludzkości. To historia związku między polityką i miłością, ale jeszcze bardziej odsłonięcie naszej własnej ludzkiej natury. Dostajemy ludzi w pełnej krasie. Juliusz Cezar i Antoniusz i Kleopatra. Nowy felieton kulturalny. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Stronger with age. Old memories, they don't